Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru prefericitul părintele nostru Iustin, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru bună întocmirea văzduhului, pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru vremi pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, în văzduh și pe pământ, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o. Unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului tău. Domnul este tăria și lauda mea și mi-a fost mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva puneterilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domnilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, răspândite în văzduhuri. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea. Și toate biruindu-te să rămâneți în picioare. Stați deci tari, încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțându-vă picioarele voastre ca să fiți gata pentru Evanghelia păcii. Peste toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Care este cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți ție celui ce-i citit. Drept. să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo o femeie care avea de 18 ani un duc de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus văzând-o a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporul lui. 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape. Dar această femeie, care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana iată de 18 ani, nu se cădea oare să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul. Zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Iustin, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru frații noștri, preoții romonahi, rodiaconi, diaconi, monach și monahii și pentru toți cei întru Hristos frații noștri. Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Lăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori, care odihnesc aici și pretutindeni. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai Sfântului Lăcașului acestuia. Cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Îndură-te și miluiește pe robii tăi pomeniți la Sfântul Jertfelnic. Contenește-le boala, ușurează-le toată patima și toată neputința. Tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fica lui Iair și sănătoși arată. Rugămune ție, auzi-ne și miluiește pe dânsii. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tu-i prea fericitului, Părintele nostru Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți, diaconi, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai României, Miron, Nicodim și Justinian, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și pururea pomeniți ctitorii Sfântului Lăcașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și binefăcători să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți binecinstitorilor și drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Iertare de păcate și de greșalele noastre la Domnul să cerem. E prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. stăm cu frică să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace au aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu sus, ave minimile. Thank you. mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Thank you. Îi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Iustin, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept, învățând cuvântul adevărului tău. Dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Te ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: Amen.

exprimind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi proslăvește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Păstorule Ambrozie, și minuni făcând cu puterea Duhului, multe patimi ai vindecat, Părinte, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să mântuiască sufletele noastre. După mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, cela ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roduri spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roduri le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din trânsele. Căci acestea spre slava Ta și spre cinstea Sfintei Mare Mucenițe Filoteia Fecioara s-au pus înaintea Ta de robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o bună credință. Și dăruiește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților Tale celor veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Marie, cu ale Sfintei Mucenițe Filoteia Fecioară, cu ale Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului, a cărora pomenire o săvârșim, și cu ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Filoteia Fecioară, ale Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!